Ja iz škole nikada nisam bežao, a sedmi sam ponavljao da s njom bih sedeo. I baš iste godine promenilo se sve, odlikaši ušli su u modu i kod nje. Kaži mi brate, da li je to ljubav kada me prate još samo mrvice od nje. Kaži mi brate, danas te slušam, sutra nek svrate da skupe samo kusur od mene. Dvadesete godine sam noću trošio, mnogo vina popio i mnoge ljubio. Ona me je čekala da upecam se ja, ali govore ko čeka taj se načeka. Kaži mi brate, da li je to ljubav kada me prate još samo mrvice od nje. Kaži mi brate, danas te slušam, sutra nek svrate da skupe samo kusur od mene. Imala je užasno skupe navike i zato radio sam pošteno i nepošteno sve. Psst. Dugo su me pratili, uhvatili me, gledat ću kroz rešetke sve do penzije. Kaži mi brate, da li je to ljubav kada me prate još samo mrvice od nje. Kaži mi brate, da li je to ljubav sutra nek svrate da skupe kusur. Kaži mi brate, da li je to ljubav kada me prate još samo mrvice od nje. Kaži mi brate, danas te slušam, sutra nek svrate da skupe samo kusur. Kaži mi brate, da li je to ljubav kada me prate još samo mrvice od nje. Kaži mi brate, danas te slušam, sutra nek svrate da skupe samo kusur od mene.